तो हाय हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय हाय तो मखमली चेहरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा गजगामिनी मन मोहिनी फुले फुला दानी भीड़े काली देहरे मोर बजे देलु कानी गजगामिनी मन मोहिनी फुले फुला दानी भीड़े काली देहरे मोर बजे देलु कानी उठर किछि कहिलु नाही आगिरे देलु हानी चुंबक परी हसरे तोर मन को नेलु टाणी हाय हाय तो चुल बुली नखरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा देखी खसई देलु गबर गोटे मल्ली मल्ली को देखी बुझिली तोर नाटी मल्ली बोली मौका देखी खसई देलु गबर गोटे मल्ली मल्ली को देखी बुझिली तोर नाटी मल्ली बोली पांच आंगुठी हलई देलु पछकु टिके बुल्ली आंगुठी गणी बुझिली तोर घरटी पंचु पल्ली हाय हाय तो रूप रंग पसरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय हाय तो मखमली चेहरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा हाय हाय तो मल्ली फूल गजरा हे मते सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा सुवाई देनी राति सारा मते सुवाई देनी राति सारा।